Bryan Adams en Please Forgive Me uit 2010. Daarvoor Annie Lennox met Primitive. Ons eerste onderwerp. Om jongeren met interesse in kunst de mogelijkheid te geven hun talent verder te ontwikkelen, startte Kader 40 het Jongerenatelier. Herman de Bruin. Het Jongerenatelier van Kader 40 houdt een online expositie. Hoe dat precies in zijn werk gaat, dat gaat Edie Koetsenruiter ons vertellen. Ze is van Kader 40 en aan de telefoon. Edie, welkom. Dankjewel, leuk om in de uitzending te zijn. Ja, en jullie moesten ook iets verzinnen omdat mensen niet bij Kader 40 naar een expositie kunnen komen kijken, maar wel online. Ja, klopt. We hebben het Jongerenatelier opgezet vorig jaar. Dat is een reeks kunstlessen van verschillende middelbare scholen in Vlaardingen en Schiedam. Het Groen van Prinsen deed mee, het Lentes Life College in Schiedam en het Lyceum Vos uit Vlaardingen. Mm-hmm. En daar hebben we vorig jaar heel veel leerlingen uit verschillende klassen hebben kunstlessen van ons gehad. En we hebben toen een beetje gekeken van nou, welke leerlingen zijn allemaal enthousiast voor kunst, willen daar meer mee gaan doen. Die hebben we toen konden zich aanmelden voor het Jongerenatelier. Dat was een project in samenwerking met Kader 40 en het Stedelijk Museum Schiedam. Mm-hmm. En die jongeren hebben zich toen aangemeld, zijn het traject ingegaan. En die zijn toen eerst naar het Stedelijk Museum in Schiedam geweest. Die zijn toen naar verschillende exposities daar wezen kijken om een beetje inspiratie op te doen om de opdracht goed te kunnen begrijven. Yeah. En toen zijn de leerlingen onder begeleiding van twee verschillende docenten en beeldende kunstenaars bij ons, bij Kader 40, zijn ze aan de slag gegaan. Dus ze hebben toen zelf een project gemaakt, een kunstwerk. En uiteindelijk hebben ze toegewerkt naar een expositie. Ja, en die expositie, en die expositie kon niet doorgaan, want daar zat de corona tussen. Ja, heel vervelend. Ja, maar daar hebben jullie iets op bedacht. Ja, klopt. Wij hebben toen ervoor gezorgd dat toch de leerlingen waar ze zo hard aan hebben gewerkt, dat het toch voor het publiek te zien kon zijn. Dus we hebben ze toen voor gekozen om een virtuele tentoonstelling te maken. Dus die kunnen mensen nu allemaal bezoeken. Het is eigenlijk heel makkelijk. Dus, je kan via de link, die staat op verschillende social media kanalen van Kader 40 en het Stedelijk, kan je naar de expositie kijken. Je kan er dan ook echt in rondlopen. Je kan alle werken bekijken. Je kan erop klikken. Er staat dan een heel verhaal van degene die het heeft gemaakt, wat het allemaal betekent, hoe het is gemaakt. Heel veel informatie, alsof je in de tentoonstelling zelf bent. Maar even terug naar die leerlingen. Hoeveel leerlingen hebben zich aangemeld om dat te gaan doen? En hebben jullie al die leerlingen kunnen helpen? Of heb je nog dingen afgekeurd? Nee. Iedereen die er enthousiast voor was, dat is wel een selectie geweest. Uiteindelijk hebben er 9 leerlingen echt meegedaan aan de expositie. Mm-hmm. En daarvoor, ja, hoeveel er daarvoor precies waren, dat durf ik het nu niet te zeggen. Maakt niet veel meer uit. Maar 9 leerlingen hebben dus geëxperimenteerd. Zijn dat kunstenaars in de dop, denk je? Dat je denkt, daar zit wel wat in. Ja, daar zit echt heel veel in. Ja, ik moet heel eerlijk zeggen, degene die het heeft begeleid is ook een collega van mij. En je ziet wel vaker natuurlijk werk echt van kinderen. Maar dit is echt wel dat je denkt, wow, het is heel professioneel en heel erg doordacht. Ja. Het is echt, als je dit ziet, dan zou je ook niet zeggen dat het door kinderen is gemaakt. Het is echt heel mooi. Online expositie, tot wanneer loopt die of blijft die? Ja, die is gewoon blijvend. Dus die staat nu online en die blijft ook online. Noem nog even de website waar het allemaal op te vinden is en hoe je dat het beste kan doen. Ja, het beste kan iedereen even kijken op www.kader40.nl. Daar staat een artikel en als je daarop klikt, dan kom je vanzelf in de expositie. Oh, en dan kan je helemaal rondlopen, zoals je al zei, en ook andere dingen bekijken. En ook de kaartjes lezen die er normaal bij staan, maar die zijn ook op de website te lezen. Ja, klopt. Ja. Hoe vinden die leerlingen dat ze toch zichtbaar zijn? Nou, heel fijn. Want het bijzondere aan deze expo was dat hun ook zelf... normaal gesproken, als er een expositie is, dan wordt het werk bij ons aangeleverd. En dan maken wij er een tentoonstelling van. Maar het leuke aan deze opdracht was voor de leerlingen dat ze ook echt de expositie zelf in mochten richten en mochten bouwen. Ja, ze zijn dus zelf bezig geweest om als conservator het museum in te richten. Ja, ruimte. Zeker. Dus dat was heel jammer. Dus ik ben nu heel blij dat het allemaal niet verloren is gegaan. En dat het gewoon voor het publiek te zien is. Het gaat gewoon nog door online, zoals er veel dingen online doorgaat. De jongerenatelier van Kade 40. Edie Koetsenruiter, zij vertelde erover en de tentoonstelling blijft. Maar u moet even op de website klikken en dan kijken hoe dat allemaal zichtbaar wordt in Kade 40. Dank voor het gesprek en heel veel succes. Ja, jij ook bedankt. Je veux tes yeux. Que tes beaux yeux seulement en photo, je veux les deux. Je veux les deux sans sentir ta peau. Connectée en ligne, mais pas à moi. J'attends ton signe, je crois qu'il y en a pas. J'ai vu que t'as vu, tu réponds pas. Alors j'attends, toujours j'attends. Qu'enfin il sonne, ce son l'attend. Peut-être je me mens, peut-être j'en tremble. Faudrait pas que tu penses que je veux tes yeux. Que tes beaux yeux seulement en photo. Je veux les deux. Je veux les deux sans sentir ta peau. Un jour peut-être on se verra. Mais pas tout de suite, je préfère pas. Je préfère l'illusion de t'avoir. J'ai espoir, mais t'invente pas trop d'histoire. Ok, je sais déjà que si tu m'oublies, ça m'apprendra que je veux tes yeux. Je veux tes yeux. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. I know just what to say. It's just a game I play. Now I'm here on my own. I'd like to be with you, I guess you always knew. Still I'm all alone. I know the story, but it all worked out. It never happens to me, it never happens to me. That's the way my life was meant to be. It never happens to me, it never happens to me. Happens to me. I know my every lie. waste of time. Guess it's all such a shame. I've seen it all before, and every time I'm sure that it ends up the same. I know the story, got it all worked out. Never happens to me, it never happens to me. It's the way my life was meant to be. It never happens to me, it never happens to me. It's just a door that's locked and there's no key. It never happens to me. It's just a game I play. Now I'm here on my own. I'd like to be with you. I guess you always knew. Still, I'm left all alone. I know the story, got it all worked out. It never happens to me. It never happens to me. Jaren 80 muziek van The Assembly. Never, never was dat. Na Angèle, het engeltje uit Frankrijk. Je veux tes yeux. Zometeen. Wie is TU Delft alumnus van het jaar? Maar eerst is daar Chris Ria. Thank you. to play the passion out that haunts you so. Looking for the summer. Remember love, how it was the same. We scratched and hurt each other's growing pains. We were looking for the summer. And still I stand this very day with a burning wish to fly away. Still looking, looking for the summer. Chris Ria, altijd goed voor mooie muziek. In dit geval was hij op zoek naar de zomer. Die komt eraan, dames en heren. 1991 was het jaar. TU Delft alumnus van het jaar is geworden Francine Hoeben. Zij is oprichter en creatief directeur van Mecano Architecten. Herman de Bruin praat met haar. De alumnus van het jaar 2020, die heb ik aan de telefoon. En ik kan ze meteen even feliciteren. Francine Hoeben. Ja, dank u wel. Ja, wat zegt dat, een alumnus voor de TU Delft? Nou, het is dat je er ooit gestudeerd hebt en je diploma neem ik aan ook gehaald hebt. En in die zin, ik ben in 1974 gaan studeren. Ik ben pas, dat hou ik van nu bijna niet mogelijk, 10 jaar later, 1984, afgestudeerd. Maar daartussendoor had ik al een bureau en had ik gewerkt. Ik had meer tijd om af te studeren. Ja, u hebt het bureau Mecano in Delft. Ja. In Delft gestudeerd, bouwkunde dus aan de TU. Ja. Maar ja, niet iedereen die aan de TU studeert wordt alumnus. Nee, dus ze kiezen. Wat hebt u ervoor moeten doen? Ja, nou, ik heb er niks voor hoeven te doen. Oh. Zij hebben mij gekozen of ze hebben mij voorgedragen. Ja. En ik heb het geaccepteerd. En het is natuurlijk, daarom, ik moet ook helemaal nadenken hoeveel jaar geleden ben ik dan afgestudeerd. Maar vooral weer. Bijna 40 jaar geleden. Ja, zoiets, ja. Maar dat is natuurlijk wel, in die zin is het eigenlijk echt wel grappig. Want wij starten al ons architectenbureau toen ik nog student was. Mm-hmm. Nou, dat zou je tegenwoordig een start-up van de TU Delft noemen. Ja. En voor mij is de TU Delft, in die zin vind ik mijzelf wel echt een kind van de TU Delft. Ja. En ik heb er gestudeerd, ik ben er ook hoogleraar geweest. Op bouwkunde, architectonische vormgeving en mobiliteitsesthetiek. En ik heb er ook onder andere de bibliotheek van de TU Delft en de campus, ja, het Mecapark, precies. Gedaan. Ja, ja. En dat zijn toch ook twee iconen van de TU Delft, hè? Zeker de bibliotheek. Ja. Heeft dat nog meegespeeld in de alumnus worden? Nou, dat weet ik natuurlijk niet, want het gaat, zeggen zij. Ja, ik kan alleen dat het over het hele oeuvre gaat. En ook, en ik heb natuurlijk ook gewoon, ook, ik heb ook in die zin ook een academische rol gehad. Ik heb gewoon ook les gegeven, ook leraar aan de TU Delft. Maar ik heb ook les gegeven op Harvard en op Yale. En in die zin ook, ook wel onderzoek gedaan. En ook eigenlijk altijd bezig met het bureau Mecano. met weer nieuwe dingen aan de orde te stellen die, die in de samenleving nodig zijn. Zoals bijvoorbeeld? Nou ja, we zijn in de jaren 80 waren we heel erg gefocust op de vernieuwing van de stadsvernieuwing. Mm-hmm. En dat ook sociale woningbouw een belangrijke architectonische opgave moest zijn. Dat het ook mooi moest zijn, niet alleen functioneel, maar ook mooi. En we hebben ons ook heel erg ingezet over vernieuwing van de onderwijsgebouwen in die tijd. En op een gegeven moment heel erg gaan focussen op de openbare ruimte in de stad. Maakten we de hele binnenstad van Groningen een visie voor de openbare ruimte. En ik ben op een gegeven moment helemaal op de mobiliteit gaan richten vanaf 1999. Toen ben ik ook hoogleraar daarin geworden. Het was echt een nieuw onderwerp waar... Maar architecten, stedenbouwkundigen eigenlijk zich niet over het nadachten. Dus daar heb ik ook een heel wereldwijd onderzoek naar gedaan. Terwijl ik ook directeur werd van de Architectuurbiennale Rotterdam, Internationale Architectuurbiennale Rotterdam. Ja. Ja, ik zei het in het begin al, heeft dat nog voordelen? Of zegt u nou, het is een leuke titel en verder doe ik er niks mee? Nou ja, wat voor mij grappig is, is dat in het Maker Park hebben ze de Walk of Fame. Weet je, daar liggen alle beroemde mensen van de TU Delft. En het ding heb ik natuurlijk ook, het park heb ik zelf ontworpen. Dus ik ben nu onderdeel van de Walk of Fame in het park wat ik zelf heb ontworpen. Okay. Dat vind ik heel leuk, maar het is ook heel... aan de ene kant liggen de alumni. Ik ben een alumni. En aan de andere kant zeg ik altijd dat daar liggen zeg maar al meer die al heel lang dood zijn en die ook beroemd zijn. Ja. Mooi om dat allemaal te horen. Als mensen wat meer willen weten over Mecano, kunnen ze de website bezoeken? Ja, www.mecano.nl. Ja, Mecano in Delft dus. En Francine vertelde over haar werk wat ze doet. En mensen moeten maar even op de website kijken, want we hebben een paar dingen genoemd, maar er is veel meer wat de moeite waard is om te bekijken wat Francine Hoeben allemaal heeft voortgebracht. Dank voor het gesprek. Heel veel succes met het vervolg, want u blijft nog wel aan het werken. Ik blijf nog bezig, ja. Oké, dan komen we u vast tegen op de Oude Delft ergens. Ja. Dank u nogmaals. Er vallen druppels naar beneden. Soms te weinig, soms te veel. Er vallen druppels naar beneden. In dit oeverloos tafereel. Er vallen druppels naar beneden. Kleuren ver gezichten grijs. Ze laten ons verdrinken in dit mistig paradijs. Er vallen druppels naar beneden, in bruine aarde waar jij stond. Niet in hongerige monden, maar op aangeharkte grond. Er vallen druppels naar beneden, ook waar je het niet verwacht. Daar wordt water snel verdreven door een nagemaakte lach. Er vallen druppels naar beneden, maken oude foto's nat. Zo vervagen de gezichten die ik het liefste bij me had. Er vallen druppels naar beneden, op mijn handen, op mijn haar. Er vallen druppels in mijn schoot. Ja, pak de emmer maar. Er vallen druppels naar beneden, tot ik niet meer zwemmen kan. Er vallen druppels naar beneden, red me dan. En jij breekt de stroom totdat ik helder zie waar dit leven werkelijk om draait. Er vallen druppels uit de hemel, soms te weinig, soms te veel. Er vallen druppels naar beneden in dit oeverloos tafereel. Er vallen druppels uit de hemel op een warme zomernacht. Zo kunnen wortels zich verrijken, water heeft ze grootgebracht. Er vallen druppels uit de hemel, ze spoelen twijfel weg. Ja, ze blijven uren stromen totdat alles is gezegd. Er vallen druppels uit de hemel, wassen oude wonden schoon. Ze halen vuil uit alle kieren, moed wordt echt beloond. Er vallen druppels uit de hemel, ze vallen op me neer. Maken rimpels in het water, ik verander keer op keer. Er vallen druppels uit de hemel, tot het keren van de tijd. Er vallen druppels naar beneden, ze zijn nu niet meer van mij. Er vallen druppels uit de hemel, op mijn handen in mijn vel. Er vallen druppels in mijn schoot, ja ik vang ze wel. Want jij brak de stroom totdat ik helder zag waar dit leven werkelijk om draait. Want jij brak de stroom totdat ik helder zag waar dit leven werkelijk om draait. Er vallen druppels naar beneden. soms te weinig, soms te veel. Er vallen druppels uit de hemel in dit eindeloos tafereel. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. People in Love van 10cc. En daarvoor uit Nederland Tirza met Druppels. Die hebben we voldoende gehad vandaag. In deze coronatijd wandelen veel mensen in de eigen omgeving. En om deze wandelingen waardevoller te maken, worden plantenkenners in Delfland opgeroepen om mee te helpen stoepplantjes te leren herkennen. Herman de Bruin. Stoepplantjes kun je helpen leren herkennen. Tenminste, als je naar Geert van Poelgeest luistert, die daar iets over heeft te vertellen. En hij is aan de telefoon. Hij is voorzitter van Natuurlijk Delfland. Geert, welkom. Goeiedag. Stoepplantjes, ik ken tegeltuintjes, maar stoepplantjes is toch een beetje nieuw voor mij. Vertel. Nou, tegeltuintjes inderdaad, dat mensen een tegel eruit trekken en daar plantjes in zetten. Mm-hmm. Maar er zijn planten die niet wachten tot wij wat gaan doen, maar die... tussen spleten in tegels groeien. Ja, en die halen we allemaal weer weg, want dat is onkruid. En dat vinden de meeste mensen onkruid. En dan hop, ja, zo. Ja. En op zelf is dat ook niet zo erg, want dat zijn planten die moeten echt op de... Die groeien op de barste omstandigheden. En wat bedoel ik daarmee? En zo'n stoep is, met als het regent, is het gelijk heel nat. Mm-hmm. Als het droog is, is het keurig droog. Ja. Warm, dus heel extreem. Mm-hmm. En dat zijn dus de allerhardste planten die daar kunnen groeien. Ja, ja, die hebben zich helemaal aangepast aan die situatie. En die groeien ook gewoon door. Ja. Zonder dat. Door, ja. Ja, je snapt het soms. Dat heb ik ook wel eens dat ik denk: van hoe is het mogelijk dat hier zo'n enorme plant uitgroeit die in zo'n klein spleetje vandaan komt eigenlijk? Ja. Ja, dus dat is al bijzonder. Ja. Maar ja, als je ze wil herkennen, dan kan dat. Maar hoe ga je dat dan doen? Nou, als mensen mee willen doen, moeten ze een e-mailtje sturen. Ja. En dan lopen zij rond. En dan is de bedoeling dat zij naast een plant die zij kennen, de naam schrijven met krijt, stoepkrijt. Okay. En dat kunnen andere mensen lezen. Oh, en dan gaat het regenen en dan is het weg. En dan is het weg, ja. En niet alleen, dat klopt, maar ik heb ze ook gedaan. Het blijft ongeveer 2 tot 3 dagen leesbaar en dan is het weg. Oké. Okay. Het is gewoon hartstikke leuk. Maar ja, als ik nou langsloop en ik weet niet welke plant dat is, hoe kom ik daar dan achter? Dan nemen zij een foto, dan sturen ze hem op en dan zeggen wij de naam en dan kunnen ze schrijven. Oké, dus de bedoeling is dat je die dingen die je dan buiten ziet, voor je huisdeur of waar dan ook, dat je even een foto maakt als je het niet weet hoe die... Nou, ik zou het niet weten hoor. Ik ken heel veel planten, maar die ken ik toch allemaal niet, denk ik. Al die, nou ja, we noemen dat even onkruid, maar onkruid bestaat natuurlijk niet, hè. Dat zeggen we zomaar. Maar dan een foto maken. En waar moet hij naartoe? Naar Natuurlijk Delfland. Ja, en dat is de website? Als je de... Natuurlijk Delfland intypt en dan kom je vanzelf en dan weet je precies waar je die foto naartoe moet sturen. Ja. Je hebt een ruim gebied rondom Delft-Den Haag genomen waar mensen foto's kunnen maken of in ieder geval informatie kunnen vragen. Ja. Ja. Midden-Delfland hoort erbij, Pijnacker-Noordorp. En moet dat dan echt in de straat zijn of mag het ook in een tuin zijn waar wat opgroeit wat hij ook niet kent? Ja, natuurlijk. Als mensen zeggen van wat natuurlijk als het als ze een vraag stellen, geven we antwoord natuurlijk. Ja, ja. Dus zeggen we niet, nee, deze groeit niet. Dus daar, die mag niet meedoen. Nee, omdat het een stoepplantje moet zijn. Ja, dat klopt. Het kan ook een plantje zijn waarvan je denkt, hé, die groeit ineens heel hard. Nou, berenklauw bijvoorbeeld groeit heel hard, toch? Ja, maar dat kent iedereen wel, hè, denk ik. Nou, je hebt 2 soorten. Oké. Okay. Je hebt de gewone berenklauw en de reuzenberenklauw heb je. Ja, ja, ja. En die groeit nog hoger, die reuzenberenklauw. Die groeit nog hoger, ja. Ja, die willen jullie ook kwijt, begrijp ik. Ja, die zijn we aan het uitsteken, ja. Ja, dat gaat ook nog. Gaat dat goed? Want daar hebben we het wel een keer over gehad. Ja, ja. Jawel. Dat lukt allemaal, ja. Maar even de stoepplantjes leren herkennen, dat is mooi. Daar kan je toch even sturen naar... En kunnen jullie ze dan allemaal herkennen als KNNV? Heb je daar deskundigen voor zitten of doe je dat allemaal zelf? Jawel. Ja, kijk, het hangt natuurlijk een beetje van de kwaliteit van de foto af. Het is handig om 2 type foto's te sturen. Eén foto waar je de hele plant ziet. Ja. En een andere foto dat je details ziet, bijvoorbeeld de bloem, of de haren op het blad, of noem maar op zo. Ja. Dat is handig. Dan komen jullie er wel achter wat voor plant het is. En dan komen we er wel achter, ja. En dan stuur je dat weer terug, welke plant het is. En dan kan iemand daar met stoepkrijt het ernaast schrijven. Zo leren we allemaal weer van de natuur, zelfs van de stoepplantjes. Een mooi initiatief, Geert. Geert van Poelgeest hoorde u, voorzitter van Natuurlijk Delfland, over de stoepplantjes leren herkennen. Dank voor het gesprek. Heel veel succes. En als mensen gaan reageren, dan krijg je het misschien nog erg druk. Ja, zeker weten. Oké, dank. There's a moon over Bourbon Street tonight. I see faces as they pass beneath the pale lamplight. I've no choice but to follow that call. The bright lights, the people, and the moon and all. I pray every day to be strong, for I know what I do must be wrong. Oh, you'll never see my shade or hear the sound of my feet. While there's a moon over Bourbon Street.